aslında bunu duyduk istivane diyor. Öyle değil mi Tamer? İlk defa duyanlarımız vardır belki de bu kelimeyi. İstiva. İstiva etmek. İstiva kelimeleri arkadaşlar. Yüce Rabbimizin bu akşam bir sıfatını daha öğreneceğiz. Aslında fıtrat olarak, yaratılış olarak Rabbimizin bize doğuştan vermiş olduğu bir fıtri bir özellik olarak aslında çoğu insan bu sıfatı biliyor. İstiva demek arkadaşlar, Arapçada yalın olarak kullanıldığında, tek başına kullanıldığında, kendinden sonra bir edat gelmediğinde olgunlaşma, tamamlanma demek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ O gençlik dönemine, ergenlik dönemine ulaşınca فَسْتَوَى Ve olgunlaşınca diyor. Yani istiva kelimesi tek başına kullanıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de hangi manaya geliyor arkadaşlar? Olgunlaşmak. Bugün de güncel Arapçada işte yemeği pişirdiğin zaman, eti pişirdiğin zaman tam olarak pişmesine ne deniyor? İstiva deniyor. Yani istiva. Veya işte meyve olgunlaşıp kızardığı zaman ne deniyor buna? İstiva. Yani güncel dile dahi bunu olmuş, taşınmış. Bu kelimenin bugün Allah-u Teala'nın bu sıfatıyla, istiva sıfatıyla direkt bir alakası yok bu mana itibariyle. Olgunlaşma ve tam olma, kamil olma manasının bu sıfatla direkt bir alakası yok. İstiva kelimesinden fırat edin arkadaşlar. Eğer istiva kelimesi ala harficeriyle, ala edatıyla kullanıldığı zaman yükseldi, üstüne çıktı, irtifa etti manalarına gelen istiva Allah-u Teala'nın neyidir? Bir sıfatıdır. Arapça okuyanlar bilirler arkadaşlar, Arapçada bazı edatlar vardır. Bu edatlardan bir tanesi de ala. Ala ne demek bir şeyin? Üstünde demek. Mesela dediğin zaman kitap, mektebin üstünde dediğin zaman, kitap mektebin üstünde dediğin zaman nasıl diyorsun içer? El-kitabu ala-defter. El-kitabu ala-defter. Buradaki ala ne ifade ediyor? Kitabın defterin üzerinde olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Onun için ala dendiği zaman arkadaşlar aklınıza ne gelecek hemen? Şey üstünde. İşte istiva kelimesi ala harfleriyle kullanıldığı zaman istiva ala diye kullanıldığı zaman ne manasında oluyor arkadaşlar? Üstüne ne yaptı? Çıktı. Üstüne kuruldu. Üstüne yerleşti. Yükseldi manasında. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kullanışıyla birçok yerde gelmiş. Allah Teala mesela diyor ki Nuh'un gemisinden bahsederken, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden bahsederken Cudi Dağı'nın üzerine çıkmışken nasıl bir kelime kullanıyor Allah-u Teala? Diyor ki وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ O gemi ne yaptı arkadaşlar? İstiva etti neye? عَلَى Cudi. Cudi Dağı'nın üstüne. Dikkat edersen geminin Cudi Dağı'nın üzerine yerleşmesine, çıkmasına hangi ifadeyle Allah-u Teala kullandı? Ala hangi fiille kullandı? İstiva. Ne yaptı gemi? Cudi Dağı'na istiva etti. Eğer ala ile kullanılırsa istiva ne demek arkadaşlar? Yükselmek, üzerine çıkmak, irtifa etmek, tamam mı? Şimdi Allah Teala diyor ki o size diyor her şeyi çift çift yarattı. Hayvanları çift çift yarattı, her şeyi çift çift yarattı. وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلْهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ Ve size gemiler verdi. وَالْاَنْعَامِ وَالْاَرْكَبُونَ Girmiş olduğunuz hayvanlar, dinek hayvanları size nasip etti. Ne için yaptı bu hayvanlar size nasip etti? لِتَكْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Ne yaptığınız için? Zahar, sırt demek. O hayvanların sırtına binmeniz için. Dikkat ederseniz Allah-u Teala o hayvanların sırtına binmeyi de neyle kullandı? Ala. Neyle, hangi fiille kullandı? İstiva. Evet, istiva kelimesi arkadaşlar. Ala ile kullanıldığı zaman hangi manaya geliyor? Yükseldi. Üstüne yükseldi, çıktı, yerleşti manalarında kullanılıyor. İşte Allah-u Teala mahluktan bahsederken dahi bir şeyin üzerine çıkma ile ilgili istiva ile neyi kullanıyor? Ala'yı kullanıyor. Bilimcilerinden bir tanesi, eski dönemde yaşayan bir bilimcilerden bir tanesi şöyle gidip bir bedevinin evine gidiyor. Bedevinin evine. Tabi eskiden bu Arapçayı konuşan, Arapçayı düzgün konuşanlar çöl insanlarıydı. Çöl insanlarıydı. Adamın çatıda olduğunu görüyor. Aşağıdakiler diyor ki İstevu Buraya doğru ne yapın diyor? Çıkın. Yükselin. Buraya doğru gelin. İstevu diyor, buraya doğru gelin. İstevu ileyye. Bana doğru, bana doğru yönelin. Anlasına kullanılıyor. Demek ki Arapçada arkadaşlar istiva kelimesi ala ile kullanıldığı zaman üzerine çıkmak manasında kullanılıyor. Başka arkadaşlar istivanın bir de ila ile kullanılma, ila edatıyla kullanıldığı var. İla. İla. İla Arapçaları gördük biz arkadaşlar. Gaye dediğimiz e-a, Türkçedeki e-a manalarına gelen edattır. Allah Teala bir yerde diyor ki festeva ile sema. Semaya ne yaptı? Yöneldi. Yani karşına yöneldi. Eğer istiva kelimesi ila ile kullanılırsa da yönelmek. Yani üzerine çıkıp yönelmek. Çıkmak için yönelmek manasında kullanılıyor. O düzeltin. Saflarınızı düzeltin. Sevvu sufu bakımı. Sevvu. Tesliyeden gelip. Onda tesliye var ya. Düzeltme manasında. Bir de arkadaşlar istivanın vav harfiyle kullanılma manası var. Vav. Buna vavul ma'iyye deniyor. Beraberlik vavı. Bu da aynı hizada olma demek. Mesela diyor ki Arapçada estevel ma'u vel haşebete. Suyla tahta haşep. Ahşap. Tahta ne oldu? Aynı hizaya geldi. Seviye diyor da Türkçe'de aynı seviye. O da nereden alınmış? Arapçadaki istivadan alınmış. Ama Arapçadaki istivanın hangi kullanılmışı? Vav ile kullanılmışı. Bizim bu derste üzerinde duracağımız ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisinin sıfatı olarak, kendisinin bir özelliği olarak, niteliği olarak bahsettiği istiva hangisi arkadaşlar? Ala ile kullandığı istiva. İstiva alel arş. Allah-u Teala arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette arşının üzerine ne yaptığını söylüyor? İstiva ettiğini söylüyor. Diyor ki, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah yeri ve göğü ne yaptı? Yarattı. Fî sitteti eyyam. 6 günde. Size haber veriyor. Allah-u Teala yeri ve göğü kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Sonra bizi bu yeri ve göğü yaratan Rabbimiz ne yaptı arkadaşlar? Arşının üzerine istiva etti. Yani yükseldi. Şu anda öğretmiş olduğumuz bilgiler uyarınca hepinizin malumudur ki istiva kelimesi neyle kullanacak Allah-u Teala o ayetlerde? İstiva alel arş. Arş nedir ki arkadaşlar? Arş. Arş nedir? Arş. Gökyüzü değil. Evet. Taht. Arş demek taht. Padişahın arşı. Padişahın tahtı. Arş kelimesi de zaten tek başına arkadaşlar. Arş kelimesi. Yani koltuk, taht manasında. Tek başına bir yükseklik ifade ediyor. Nasıl bir yükseklik ifade ediyor arkadaşlar? Padişahın tahtı genelde vezirlerinkinden nedir? Daha yüksektir. Evet. İşte Yüce Rabbimiz arkadaşlar yeri ve göğü 6 yıl yarattıktan sonra arşının üzerine istiva ediyor. Biz arşının nasıl olduğunu biliyor muyuz? Allah-u Teala'nın? Bilmiyoruz. Gören var mı? Yok. Çünkü arşın büyüklüğü o kadar büyük ki arşın büyüklüğü kürsüye olan büyüklüğü nasıl arkadaşlar? Kürsüye olan büyüklüğü. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kürsü biliyorsunuz arkadaşlar. Kürsü. Ayet-i kürsüde anlattığımız şekliyle. Vesi'a kursiyuhu semavati vel ard. Allah-u Teala'nın kürsüsü. Semavati ve ardı ne yapmıştır? Kuşatmıştır. O kadar büyük. Yani bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir kürsü var. Kürsü Allah-u Teala'nın ayaklarını koyduğu yer. Kürsünün üzerinde ne var arkadaşlar? Allah-u Teala'nın arşı. Arşın kürsüye olan, bu yeri ve göğü kuşatan, kürsüye olan büyüklüğü ne kadar arşın? Boş bir çöle, boş bir araziye atılmış, yuvarlak halkaya olan o arşının büyüklüğü gibi, o arşın ve kürsüye olan büyüklüğü ne kadar? Aynı o kadar. Yani kürsü o kadar büyük. Siz şimdi bu gezegende, bu galakside dünyanın büyüklüğünü coğrafya öğretmeni söylemişti bana. Diyordu ki bir tahtadaki nokta neyse galaksideki dünya da nedir? Olur. O kadar küçük dünya. Siz o şu nokta kadar olan dünyada kendinizi düşünün. O dünyada nasılsınız? Karıncadan daha küçük. Daha küçük. Ve Rabbimizin şeyini düşünün. Arşını. Nasıl olduğunu bilmediğimiz, görmek Allah'ın bize göstermediği o arşını düşünün. Arş Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahluk. Nasıl yeryüzü, gökyüzü, dağlar. Bunları Allah bize görmeyi nasip etmiş. Ama bir de görmeyi nasip etmediği ne var? Kürsüsü var. Bilmiyoruz. Ve neyi var? Arşı var. Allah Teala ne yapmış arkadaşlar? Yeri göğü yaratmış. Ondan sonra arşın üzerine istiva etmiş. Ne demek istiva etmek? Yükselip oraya yerleşmek. Orada kalmak. Tabi burada bazı insanların aklına ne geliyor direkt? Şimdi arş deyince dedik ki taht dedik. Hemen aklınıza öyle Osmanlı'nın büyük bir padişahı, padişahın böyle arşına oturması gelirse siz burada neye düşmüş olursunuz? Hem teşbihe hem de tekif. Ne demek tekif? Yani aklına hemen bir keyfiyet getiriyorsun. Hem mevcutsun hem de bir nasıllık. Böyledir. Aklınıza böyle bir şey ne olmayacak arkadaşlar? Gelmeyecek. Böyle bir şey gelirse hemen şeytana ne yapacaksınız? Def edeceksiniz. Çünkü Allah Teala bize bu kelimelerle hitap etmiş, arşın üzerine arştan bahsetmiş, istiva etmekten bahsetmiş, yükselmekten bahsetmiş. Ama nasıl bize kendisini göstermediği, kendini bilemediğimiz gibi sıfatlarını da göstermediği için istiva sıfatı gibi biz ne yapamayız bunu? Nasıllığını bilmiyoruz, görmedik. Ama bunu olduğu gibi ne yapacağız? İman edeceğiz. Peki buna iman etmek bize ne faydası olacak arkadaşlar bunun? Arkadaşlar bunun faydası çok büyük. Aslında emmül edip düşündüğünüzde aranızda Trabzonlular vardır. Geçen yıl biz arkadaşlarla Trabzon'a gittik. Oradaki yaylaya çıktık, Sultan Murat Yaylası'na. Böyle yani 2200 yükseklik metre, 2600 yükseklik yukarıda böyle rakım var. Oradan böyle fotoğraflar çektik araziyi, boş manzarayı. Aşağısı böyle uçurum gibi insanların yerleşim yerleri çok yüksek. Orada bugün işte Allah'ın istirahatıyla ilgili hazırlık yaparken bilgisayarda o resim vardı benim bilgisayarda. Ona bakarken o aklıma geldi. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? O sizin o dağın üzerindeki o yere bakışınız nasılsa ondan daha büyük olarak onun keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde Allah'ı teşbihten uzak tutarak Rabbimiz bizi arkadaşlar arşın üzerinde ne yapıyor? İçerisiz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde kontrol ediyor. Yukarıdan bizi ne yapıyor? Kontrol ediyor. Hatta secdeye gittiğimiz zaman ne diyoruz arkadaşlar? Subhane Rabbiyel A'la. Ne demek A'la? Deminden açıklar. Ali üstünde. A'la. En üstte. Yani teze alnını yeryüzünün en alt tabakasına koyuyorsun. Burnunla. Ama yine de ne diyorsun? Subhane Rabbiyel A'la. İşte Rabbinizin böyle yüksek yerlere çıktığımız zaman arşının üzerindeki hükümranlığını, arşının üzerinden dünyayı nasıl yönettiğini anlamanız ne oluyor arkadaşlar? Ufkunuz, tefekkürünüz daha da çok açılıyor. Teşbih etmeden, benzetmeye, düşmeden. İşte Rabbimiz arkadaşlar, şimdi geleceğimiz, söyleyeceğimiz ayetlerde diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ilk ayet Araf suresinde arkadaşlar, 54. ayet. Bunları not alın. 7 ayet var. Ezberleyen haftaya hediyemiz olacak kitap hediyesi. Bir tarafta ezber ayet verdik değil mi? Ezberlediniz mi? Ben ezberledim. Başka ezberleyen var mı? Evet, Ömer'e okudu. Sen de söyledin mi? Tamam, dinleyeceğiz. Araf suresi 54 diyor ki Allah-u Teala. İnne rabbekumullah İnne rabbekumullahullezî halakas semâvâti vel ard. Rabbimiz olan Allah semâvat, gökyüzünü ve yeryüzünü yarattı. İstisnâ eyyâm. Kaç günde? 6 günde. Sümme, sonra ne yaptı? İstevâ alel arş. Arşının üzerine ne yaptı? Yükseldi. Ne demek istiva alel arş arkadaşlar? Arşın üzerine yükseldi. Araf suresi 54. Hemen peşindeki ayette Yunus suresi 3. ayet. Yunus suresi. Diyor ki Allah-u Teala İnne rabbekumullahullezî halakas semâvâti vel arda fî sittati eyyâmin. Allah-u Teala Rabbiniz olan Allah 7 ve 6 gün yarattı. Sümme istiva alel arş. Arşın üzerine ne yaptı? İstivat yani. Bir önceki ayetin hemen hemen aynısı. Yani 7 tane ayet var ama hepsi birbirine yakın. Aslında herkes onu ezberleyebilir. Sonra arkadaşlar Ra'd sureti geliyor. Diyor ki Allah-u Teala Allahüllezî rafa'as semâvâd gökyüzünü diken, yükselten odur. Bihayri amedin teravnehe direksiz olarak görmüş olduğunuz gökleri diken odur. O Allah'tır. Sonra ne yaptı Allah-u Teala? Bu direksiz olarak gökleri diktikten sonra ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra Rabbiniz ne yaptı? Arşa istiva etti. Arşa istiva etti. Ra'd suresi. Sonra Taha suresi 5. ayet. Ra'd suresi 2. ayet. Ra'd 2. Sonra Taha. Diyor ki Allah-u Teala. Er-Rahman. Rahman ki? Alal arşi istiva. Arşına ne yaptı? İstiva etti. Arşın üzerine çıktı, yükseldi. Taha suresi 5 dedik. Sonra arkadaşlar Furkan suresi 59. Sümmesteva. Sonra Allah Teala istiva etti. Alal arşi. Arşına. Er-Rahman. Rahman olan o Allah arşına istiva etti. Diyor ki sonra arkadaşlar Furkan suresi 59'dan sonra Secde suresi 4. ayet. Allahu allazi halakas semavati vel ard. Allah ki yeri ve göğü yarattı. Ve ma beynehuma. Her ikisi arasındakileri yarattı. Fi sitteti eyyam. 6 günde. Sümme seva alel arş. Sonra arşın üzerine ne yaptı? İstiva etti. Yükseldi. Bu Secde suresi 4. ayet. 10. ayet arkadaşlar. Hadid suresi. Hadid 4. ayet. وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ Yeri ve göğü 6 günde yaratan odur. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra da ne yaptı? Arşına istiva etti. Dersin başında açıkladığımız gibi bu 7 surenin, 7 ayetin hepsinde nasıl kullandı Allah Teala? اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Yani arşın üzerine ne yaptı? Yükseldi. Yunus suresi 3. ayet. Yunus suresi 3. ayet. Dikkat ederseniz arkadaşlar Allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu gösteren, arşının üzerine istiva ettiğini, yükseldiğini gösteren apaçık istiva kelimesiyle kullanılan kaç ayet var? 2 tane ayet var. Ama bunun dışında Allah Teala'nın arşının üzerinde olduğunu, göklerin yukarılarda olduğunu, göklerin üstünde olduğunu, arşın üzerinde olduğunu gösteren diyor ki alimler 1000'e yakın ne var? Delil var. 1000'e yakın. Mesela Allah Teala diyor ki arkadaşlar Kadir gecesinde biz onu ne yaptık? Kitabı Kur'an-ı Kerim'i ne yaptık? İndirdik. Yani Kur'an ne oldu? Bir yerden indi. Diyor ki başka bir ayette şimdi gelecek o zaten. Güzel söz ona yükselir. Değil mi Mehmet? Güzel söz ona yükselir. Ruh ne yapar arkadaşlar? Çıktığı zaman insanlar yükselir. Melekler ona yükselir. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet. Göktekinin üzerinize taş yağdıran fırtınalar göndermesinden emin misiniz? Ayete bakın. Göktekinin, göğün üzerindekinin. Bu da ayet. Yine aynı ayette göktekinin sizi yerle bir etmesinden ve yerin fokur fokur kaynamasından emin misiniz? Yani güvende misiniz? Dikkat ederseniz ayetler hep ne var arkadaşlar? Allah Teala'nın göğün üzerindeki arşta olduğunu ifade eden, arşının üzerinde olduğunu ifade eden neler var? Deliller var. Bunların en açığı hadis var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir cariye, bir kadın çobanlık yapıyor. Sahibi ona bir tokat atıyor. Bir koyunun ölmesinden dolayı, koyunun kurt tarafından öldürülmesinden dolayı. Aleyhisselatü Vesselam o kadın köleyi çağırttırıyor. Kadın diyor ki "Neyin Allah?" Allah nerede bu manada? Kadın ne diyor arkadaşlar? Eliyle bazen yukarı gösteriyor. İşte diyor ki fissema. Göğün üstünde. Göğün üstünde diyor. Ki açıkçası fi'nin ala manasını, üstünde olduğu manasını nasıl geldiğini. Peygamber aleyhisselam ben kimim diyor kadına. Kadın diyor sen de Allah'ın Resulüsün. Diyor ki sahibine bunu azat et. Bu kadın nedir? Müminedir. Müminler arkadaşlar saymakla bitmeyecek kadar çok. Bir de arkadaşlar var. Allah Teala'nın doğuştan insanın fıtratına yerleştirdiği bir gerçek var. Bir gerçek var. Doğduğu zaman insan bu bilgiyle doğuyor. Allah ona o bilgiyi bahşederek dünyaya getiriyor. O da ne arkadaşlar? Allah Teala'nın yukarılarda olduğu. Şimdi bugün küçük çocuğu olanlar mesela Emir gel bak bir şey göstereceğim. Emir Allah nerede göster bakayım. Göster bakalım. Elinle göster. Çikolata vereceğim sana. Evet arkadaşlar küçük çocuklara sorduğunuz zaman çocuğunuzu alıp yanınıza oturtup sorduğunuz zaman Allah nerede diye vereceği cevap ne arkadaşlar? Yukarıda diyor değil mi? Niye yukarı? Kim öğretti ona? Babası mı öğretti? Hayır. Annesi mi öğretti? Hayır. Kim öğretti peki arkadaşlar? Sen de öğretti. Toplumda bazen insan böyle dini bilgi almayanlar geldi Türkiye'ye. Dini bilgi alıp da akidesi bozulmayanlar. Ne der? Yukarıda Allah var. Ne demek yukarıda Allah var? Emir. Allah nerede? Söyle sana yüzüğü vereceğim. Takdir etsin bana bana. Göster elini hadi. Nerede Allah? Sorduğunuz zaman küçüklükler arkadaşlar. Emir burada herkesin içinde. Ben cevaplar ne diyor? Ben bunu hatta birisiyle anlatırken ya adam diyordu öyle bir şey mi olur? Yanımda kız çocuğu geçti. Dedim çocuğa soralım o zaman. Çocuğa sorduk kız çocuğuna. Dedik Allah nerede? Göster bize yani bu manada. Kız yukarı gösterdi eliyle böyle. Dedim kim öğretti buna böyle? Sen mi öğrettin? Yok annesi mi öğretti? Kim öğretti? Okula mı gönderdi? Hayır. Kim öğretti o zaman? Demek ki ne arkadaşlar? Fıtrat. Zaten gönüller kalpler dua ettiği zaman nereye yöneliyor? Yukarıya yöneliyor. Yani Rabbiniz, yaratıcınız nerede arkadaşlar diye sorulduğu zaman size kalbiniz nereye yöneliyor? Aşağı doğru dua eden var mı hiç? Yok değil mi? Rabbini yerin altında arayan var mı? Yok. Daha böyle baş bacak aldığın zaman, biraz sıkıntın olduğun zaman, böyle evinin balkonuna çıktığın zaman, uf dediğin zaman böyle, ya Rabbi yardım et dediğin zaman ne oluyor böyle arkadaşlar? Seni böyle şeyler, duygu yukarı doğru çekiyor değil mi? Hissediyorsun. İşte senin Rabbin arkadaşlar nerede? Arşının üzerinde. Ehl-i sünnet vel cemaat arkadaşlar, Ehl-i sünnet vel cemaat Rabbinin, Rablerinin, yaratıcılarının, ibadet ettikleri ilahlarının arşının üzerinde olduğunu ne yapmakta? Şeksiz ve şüphesiz bir şekilde kabul etmekte. Ancak bidat ehli olan insanlar, cehmiler, mutezileler, maturiler, eşariler ne demekte? Ne demekteler? Allah her yerde. Ama mekandan münezzehtir. Ne demek bu? Yani hem her yerde hem mekandan münezzeh. Yani mekandan münezzeh ne demek? Mekanda değil. Yani hem her yerde hem her yerde değil. Yani bu ne demek? Aslında yok. Yani yokun tarifi olur. Hem her yerde hem de yok. Öyle şey var mı değil mi? Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat onlara diyor ki yani aklen bile bütün bu delillerden sonra aklen bile Allah-u Teala'nın her yerde olmadığını her aklına yapmak zorunda aslında. Böyle zatıyla her yerde olmadığını kabul etmek zorunda. Niye arkadaşlar aklen Allah-u Teala niye her yerde olamaz? Zatıyla. Arkadaşlar her yerde olursa Allah'ın şanına şerefine yakışmayan yerlerde de olması lazım. Aşağı tuvalette, banyoda, insanın karnının içinde, kötü yerlerde değil mi? Ama Allah bundan, çünkü buralarda bir yer mi? Yer. Buralarda bir mekan mı? Mekan. Allah Teala zatıyla buralara nasıl layık? Görülebilir. Ama Allah Teala arkadaşlar her insanın fıtratına öğrettiği gibi, fıtraten de verdiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı gibi arşın üzerine ne yapmış? İstiva etmiş, yükselmiş. Arşın üstüne istiva etmesi Allah Teala'nın nasıl bir sıfatı arkadaşlar? Fiili bir sıfat. Fiili. Çünkü Allah Teala'nın bir zati sıfatı var, bir de fiili sıfatları var. Daha önce açıklamıştık bunları. Allah Teala'nın hayat sahibi olması, ilim sahibi olması, kudret sahibi olması. Bunlar neyin sıfatı arkadaşlar? Allah Teala'nın zatî sıfatları. Allah'ın gülmesi, azap etmesi, karşının üzerine istiva etmesi fiili. Allah Teala'nın bir arkadaşlar her zaman için yukarıda olan uluv sıfatı var. Uluv. Bu kalemimizle de bu sıfat hangi sıfat oluyor arkadaşlar? Uluv sıfatı. Şuraya Arapçayı da alın. Evet. Uluv sıfatı Allah'ın zatî sıfatıdır. İstiva fiili sıfatıdır. Nasıl ayırdınız arkadaşlar bunu? Diyor ki Allah-u Teala ayette arkadaşlar Allah-u Teala yeri ve göğü yarattıktan sonra arşına ne yaptı? Arşının üstüne istiva etti. Ondan önce arkadaşlar Allah'ın nerede olduğunu bize Allah'a vermiş mi? Vermemiş. Onun için bu konuda konuşmaya bir hakkımız var mı? Yok. Ama ondan önce de biliyoruz ki Rabbimiz mekan olarak, yer olarak neredeydi? Yukarıdaydı. Yarattıktan sonra arşın üzerine ne yaptı? Özel olarak fiiliyle istiva etti. Ama ondan önce de Rabbimiz hiçbir zaman için yarattığı mahlukatlarla beraber iç içe olmadı. Çünkü düşünün, Allah-u Teala ezelden beri var mı arkadaşlar? Var. Ezelden beri Rabbimiz var, mevcut. Böyle biliniyor. Sonra arkadaşlar Allah-u Teala yeri göğü ne yaptı? Yarattı. Sonra insanları yarattı. Şimdi Allah Teala vardı ve yeri göğü yarattı. İnsanları yarattı. Allah her yerde demek şu demek. Allah yarattıktan sonra onlarla dedi, ne yaptı? İşte girdi. Onlarla beraber her yerde oldu. Burada zaten ne deniyor sapık fırkalarda? Hulülcülük. Ne demek hulülcülük? Allah her yere ne yaptı? Girdi. Her yerde bulundu. Bu Allah için mümkün mü arkadaşlar? Haşa, mümkün değil. İşte Allah Teala istiva etmeden önce de neredeydi? Ali. Ne demek Ali? Üstündü. Ama yarattıktan sonra yeri ve göğü ne yaptı? Altını yarattıktan sonra arşın üzerine fiiliyle ne yaptı? İstiva etti. O zaman istiva ne diyoruz? Allah-u Teala'nın fiilidir sıfatı. Uluv ise Allah-u Teala'nın zatı. Allah her hiçbir zaman kullarıyla zatıyla iç içe olmadı. Her zaman zatı onun, zatıyla neydi? Yukarıdaydı, yükseklerdeydi. Ama yeri ve göğü yaratmadan önce arşına istiva etmeden önce yeri göğü yarattıktan sonra nerede olduğunu bu manada bize haber vermediği için bizlerin bu konuda konuşmaya hakkı yok. Şimdi arkadaşlar bidat ehli dediğimiz gruplar Allah-u Teala'nın istiva etmesini, yükselmesini nasıl anlıyorlar? Ne diyorlar onlar? Hakim oldu. Yere getirdi, hakim oldu. Çünkü biz dedik ya, onlar Allah'ın ayetleri ve sıfatları ne yapıyorlar? Ayeti direkt inkar edemiyor. Ayeti. Alıp böyle bir şey yoktur, ben bu ayeti inkar ediyorum dese zaten direkt ne yapar? Kafir olur, dinden çıkar. Ama neye yelteniyor? İstiva kelimesini değiştirmeye yelteniyor. Biz daha önceki derslerimizde buna örnek vermiştik. Onlar mesela Allah-u Teala'nın iki eli, iki el sıfatını neyle değiştirmeye çalıştılar? Kudret. Kudret. Allah'ın kudreti diye tahrif ettiler. İstivaya da gelip ne yapıyorlar şimdi arkadaşlar? Diyor ki Allah yani istiva yani istila etti. Ne demek istila etti? Ele geçirdi. İstila etmek demek ne demek arkadaşlar? Ele geçirmek. Peki bu 7 ayete geldiğimiz zaman, 7 ayete Allah-u Teala'nın istiva etti, arşına istiva etti ayetlerine baktığımız zaman üstüne çıktı manasını kaldırıp da onların dediği gibi ele geçirdi manasını koysak mana doğru olur mu? Dedi ki Allah yeri göğü altı günde yarattı, sonra arşı ele geçirdi. Ondan önce, bakın onların dediğine göre yükseldi kelimesini alıyoruz sayarak. Diyoruz ki istivayı alın, yerine ele geçirdiği koyun. İstila etti değil. Bir ayetlere koyamışsın diyor ki Allah-u Teala. Allah yeri ve göğü altı günde yarattı, sonra arşını ele geçirdi. Sonra arşını ele geçirdi. Burada nasıl bir çürük mana çıkıyor arkadaşlar? Çürük taraf nerede burada? İki tane veya daha fazla çürük mana çıkıyor. Bir, başkasının elinden almış. Sanki mücadele edip arşı elinde tutan birisi vardı da başka bir ilah. Ona galip gelip ne yaptı? Onu aldı manası var. İkinci çürük mana arkadaşlar. Allah ele aldı. Zaten hala arşı ele aldı. Arşının üstünde birçok şeyi ele aldı. Yani hakimiyet kurdu. Allah Teala'nın dünyaya da hakimiyeti var. Gökyüzüne de hakimiyeti var. İnsanlara da üzerinde hakimiyeti var. Hepsini ele geçirmiş. Arşın tek başına zikredilmesinin manası ne o zaman? Yani Allah arşını ele geçirdi. Manası verilmiş eğer. Yani arş zaten Allah'ın elinin altında olan, gücünün kudretinin altında olan bir mahluk. Onun dışında Allah Teala'nın yani arşın diğer mahlukat olan üstünlüğü o zaman. Yani diğer mahlukat, insan, dünya, semavat, gökyüzü Allah'ın istila etmiş olduğu, eline almış olduğu hükmü altında olan yaratıklar. Bunların arasından arş ne o zaman? Ayırt ediliyor. Yani arşın bir özelliği olmalı ki diğerlerine nazaran Allah onu oradan yapmış olsun, Kur'an'ı zikretmiş olsun. Yani arşın özelliği ne arkadaşlar diğer mahlukata göre? Bizim vermiş olduğumuz manayı verirken arşın orada zikredilmesinin manası ortaya çıkıyor. O da ne arkadaşlar? Allah ne yaptı? Arşının üzerine yedi ve göğü yarattıktan sonra istiva etti. Üçüncü bir çürük yön. Allah yedi ve göğü yaratmadan önce 6 gün yaratmadan önce demek ki arş kimin elindeydi? Başkasının elindeydi. Çünkü Allah ondan sonra ne yaptı onu? Ele geçirdi. Manaları gibi çürük, anlamsız ne yapıyor? Manalar ortaya çıkıyor. Dediğiniz gibi arkadaşlar istiva, Allah-u Teala'nın arşının üzerine istiva etmesi, yükselmesi insanların sıfatlarını kabul ettiği bir şey. Hatta eski tarih kitaplarında Hicri 400. 300. yüzyıllarda yazılmış tarih kitaplarında dahi bir tarihçi ki asrın halifesi Rusya tarafına gönderiyor. Rus şeylerin, Rusların memleketlerini oraya gönderiyor. Asrı Türklerin olduğu yere gönderiyor. Tabi o zamanlar tam anlamıyla bir dindarlık yok. Şamanizm var. Oralarda. Adam diyor ki işte hiçbir dine bu manada bir dindarlık yok, bir şey yok. Ancak diyorlar yağmur yağmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman insanlar bir meydanda toplanıp yukarı doğru ellerini açıp yalvarmaya başlıyorlar. Diyor. Yani Allah-u Teala diğer dinlerde dahi ne var? Birçoğunda Allah'ın yukarıda olduğu var. Şimdi delil de olacak. Firavun dahi Haman'a diyor ki Haman var, veziri. Haman'a diyor ki bana diyor gökyüzüne doğru bir ne yap? Kule yap ki Musa'nın iddia ettiği ilahının göklerin yollarını tutunarak o yola girerek Musa'nın ilahına ne yapabileyim? Ulaşayım. Yani Musa'dan ne öğrenmiş Firavun? Allah'ın gökte olduğunu öğrenmiş. Başının önünde olduğunu öğrenmiş ki Firavun Musa'nın yalancı olduğunu ispatlamak için Haman'dan ne istiyor? Bir kule yapmasını istiyor. Yani onun için diyorlar ki alimler Allah'ın arşına istiva ettiğini kabul eden Musevi'dir. Ne demek Musevi? Musa'ya uyan. Yani Musevi Yahudi manasında değil. Yahudilere niye Musevi deniyor? Musa Aleyhisselam'a uyduklarını iddia ettikleri için. Çünkü istivayı kabul eden adam Musevi'dir, Muhammedi'dir. İstivayı kaldırıp yerine istevla Allah hükmetmiştir. Arşını ele geçirmiştir. Diyen de kimdir diyor? Firavuni. Evet Firavuni. Firavun'un yolundan Firavun'u takip edendir diyor. Yani bu kadar tehlikeli bir durum. İstiva, Allah-u Teala'nın karşısına istiva etme sıfatını ne yapmak? İnkar edin. Cidat ehli hem Allah-u Teala'nın istiva etmesini karşının üzerine yükselmesini, bu fiili sıfatını inkar ediyor. Hem de Allah-u Teala'nın nerede? Yukarıda olduğunu ulu sıfatını ne yapıyor? Ama onlardan bazıları secdede diyor ki secde ederken Subhane Rabbiyel Esfel. Ne demek Subhane Rabbiyel Esfel? En aşağıda olan Rabbimi tenzih ederim. En aşağıda olan. Niye? Çünkü Rabbim ona göre her yerde, aşağıda, secde ettiği yerde. Bu sebeple arkadaşlar bugün insanların çoğu okullarda, imam hatiplerde, Kur'an kurslarında, camilerde, hocalar insanlara ne öğretmekte? Allah her yerde. Hayır arkadaşlar, Allah zatıyla arşının üstünde. İlmiyle, görmesiyle, takip etmesiyle, kontrol etmesiyle her yerde. Bundan açık bir şey yok. Fıtrata bundan uygun bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu soru bu. Dinin önde gelen sahabelerin ve sahabeden sonra gelenlerin hepsi buna inanmış. İmam Ebu Hanife buna inanmış. İmam Şafii buna inanmış. İmam Ahmet buna inanmış. Şimdi bizler bu manada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben Naturu diyeyim. O zaman Allah her yerde. Yani sen böyle diyerek alimlerin dediği gibi Firavun'un neyi olmuşsun? Peşinde giden, yolda giden bir adam olmuşsun. Allah-u Teala'nın bu sıfatını inkar ederek. Allah-u Teala Nahl Suresi 50. ayette diyor ki onlar üstlerinde olan Rablerinden korkarlar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Onlar üstlerinde olan Rablerinden ne yaparlar? Korkarlar. Bu da arkadaşlar Rabbimizin yukarıda olduğunu hem uluv sıfatını hem arşın üzerinde olduğunu ne yapıyor bize? İspat ediyor. Ama onlar bidat ehli bu istivayı, yükselmeyi ve bu ayeti يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ üstlerinde olan Rablerinden korkarlar ayeti nasıl anlıyorlar? Nasıl bir üstünlük kabul ediyorlar? Tamam. Mehmet nasıl bir üstünlük kabul ediyorlar? Evet. Yani üstün bir varlık oldu. Şanıyla, şerefiyle üstün. Ama kafasıyla diyorlar o her yerdedir diyerek peygambere, ashabına, dinin önünde gelen İmam Ebu Hanife'sine, İmam Şafii'sine ne yapmakta olanlar? Muhalefet etmekte. Arapçada hiçbir bilim adamı, Arap dil bilimcisi, bırakın tefsircileri, istiva kelimesinin ele geçirmek manasına geldiğini ne yapmamış arkadaşlar? Söylememiş. Hiçbir şey söylememiş. Ayetlerle ilgili bilgiler verelim. Allah Teala'nın istiva kelimesini hala ile kullandığı, Nuh'un gemisiyle alakalı kullandığı ayet Hud Suresi 44. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na ne yaptı? istiva etti. Yani yükseldi. Allah size bilmeniz için üzerlerine fırtına bilmeniz için hayvanlar yarattı manasındaki ayet Zuhruf suresi 12. ayet. Bunlar alayla kullanılan ve biraz önce vermiş olduğumuz Rabbimize ne yapması? Arşın üzerine istiva etmesi ifade eden ayetler. Sonra arkadaşlar Şeyhülislam İbn Teymiye Allah Teala'nın arşın üzerinde olduğunu destekleyen istiva kelimesinin dışındaki diğer ayetleri getiriyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Allah Teala'nın şu sözü: Ya İsa, ey İsa, inni mutavaffike, ben seni uyutacağım. Ve rafi'uke ileyye, seni kendime yükselteceğim. Rafi'uke ileyye, seni kendime ne yapacağım? Yükselteceğim. Bakın arkadaşlar, dedik ki dine yakın bunun delili. Mesela soruyorsunuz, bunlar Miraç kandilini kutluyorlar. Ki dinimizde böyle bir kutlama yok. Diyorsun, ne oldu bu kandil gecesinde size göre? Yani niye kutluyorsunuz bunu, kutlamanızın şeyi ne? Diyor, Allah diyorlar, Peygamber ne yaptı? Miraca yükseldi. Yani yukarı arşa yükseldi. Rabbiyle görüşüyor. Hem burada öyle diyor, hem de diyor ki Allah her yerde. Yani arkadaşlar Allah Teala'nın arşının üzerinde olduğuna dair dediğim gibi bazılarıyla bunu bine çıkartıyor. Bin. İsa Aleyhisselam'a ne diyor Allah Teala? Ali İmran Suresi 55. ayet. Ey İsa, seni uyutacağım ve kendime yükselteceğim. Sonra arkadaşlar Nisa Suresi'nde 158. ayette diyor ki وَمَا قَتَلُوهُ. Onlar diyor İsa'yı öldürmediler. Çünkü geçen derslerde anlattık ya, öldürmeye geldiler. Onlar bir hile kurdu. Allah hile kurdu. Allah Nisa Suresi 158'de diyor ki مَا قَتَلُوهُ. Onu öldürmediler. وَمَا فَلَبُوهُ. Çarmıha da gelmediler. Belki Allah ne yaptı diyor? رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. Onu kendisine ref etti. Yani yükseltti. Yani demek ki Allah Teala yukarıda ki İsa'yı ne yapıyor? Göğe yukarı, semaya yükseltiyor. Bunlar hepsi arkadaşlar delil. Sonra arkadaşlar Fatır Suresi diyor ki اِلَيْهِ يَفْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبِ. Yaf'ad, su'ud eder, yükselir. Ne? Kelim, tayyib, güzel söz. Yani zikir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak ona yükselir. Onun için mümin hissediyor arkadaşlar. Allah'ın zikrini yerine getirdiği zaman Estağfurullah, Estağfurullah, La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah ve bihamdihi, Subhan Rabbiyal Azim dediği zaman, Subuhul Kuddus, Subuhul Melaikti ve Ruh dediği zaman, yani Allah zikrettiği zaman o kelimenin Allah'a yükseldiğini, Allah tarafından eğer kabul olursa o içindeki rahatlığı, huzuru ne yapıyor? Hissediyor. Çünkü Allah Teala diyor ki, İleyhi ona diyor, yes'adu, yükselir, el kelimut tayyib, güzel söz, ona yükselir. Bu ne demek? Allah her yerde olsa böyle bir ayet indirir miydi? Çünkü vel amelü salih, Allah salih amelleri de ne yapar? Yerfa'uhu, kendine yükseltir. Salih amelleri de ne yapar? Kendine yükseltir. Diğer bir ayette ki Firavun'un bahsetmiş olduğumuz ayet diyor ki Firavun, Gafir Suresi 36. 37. ayet. Ya Haman, ey Haman, vezir, bakan, gel diyor. İbni li sarhan, bana bir kule yap. Yüksek bir kulak gel. Niye? لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ. Yol tutarım. Gökteki yollara varırım. Dalga geçiyor. Yollara girerim de. Semavatın göklerin yoluna girerim. فَأَطَّلِعَ. Görürüm. Orada görürüm. Neyi? İlâ ilâhi Musa. Musa'nın ilahını görürüm. Hani Musa iddia ediyor ya Rabbi. Başını üzerinde. Sen de gel bana bir kule yap. Üstüne çıkayım ben. Ne yapayım? Bakın arkadaşlar Firavun. Musa Aleyhisselam'ın neyle alay ediyor? Rabbinin neyle? Yüksekte olduğuyla alay ediyor. Gel diyor bana bir kule yap da oradan diyor gökyüzüne açılayım. İsa'nın, Musa'nın ilahını orada bir görürüm belki, yakalarım, görüşürüz. İddia ettiği gibi eğer oradaysa. Yoksa zaten diyor göremem diyerek öyle bir ne yapıyor? Dalga geçiyor. Diyor ki ve inni ve azunnu kazibe, ben diyor Musa'yı yalancı olarak kabul ediyorum, sanıyorum. O bir yalancı. Yani yalanlıyor. Onun için aileden koşuna dememiş. Allah'ın istivasını inkar edenler Firavun'un peşinden gider. Allah'ın istivasını, arşın üzerine yükselmesini kabul eden ne demez arkadaşlar? Mufevi, Muhammedi. Ve Hanefi'dir aynı zamanda. Hanefi. Çünkü İmam Ebu Hanife de ne yapmış? Bunu söylemiş. Şimdi okuyacağız belki. İmam Ebu Hanife ne demiş? Şimdi belki bizi buradan duyan, bizi dinleyen diyebilir. Tamam, her şey güzel hocam. Deliller güzel, ayetler güzel. Arapça olarak güzel anlattın da sen nereden çıkarıyorsun bunları? Kim var? Senden daha büyük alimler yaşamış. Onları söyle bize. Seninle beraber olan insanlar var mı diye herkesin aklına böyle bir soru işareti gelebilir. İnşallah derste ne yapacağız? Onların nakliyle bu sözü bizim uydurmadığımız, bilakis bu sözün Ehl-i Sünnet'in tüm alimlerinin, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, Malik'in sözü olduğunu burada ne yapacağız size? İnşallah nakledeceğiz. Yani bu böyle matematiksel olarak kendi başımıza oturup uydurmuş olduğumuz şeyler değil. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de peygamberine indirdiği, peygamberinin ashabını anlattığı, ashabından da tabiini alıp tabugüne kadar gelen bir din bu arkadaşlar. Bunu, buna iman etmemek, bunu inkar etmek bir küfürdür. Ama bugün insanlar bu kadar büyük yanlış olmasına rağmen aklına büyük devletler kurma peşinde, devletleri yıkma peşinde, koskoca Seyyid Kutup 26 cilt, yani kaç cilt kitap yazmış, Seyyid Kutup'tan adam. Ama bu hakikatini alamamış, öğrenememiş. Seyyid Kutup, Cizilal Kur'an yazmış, La ilahe illallah'ın manasını sorduğun zaman ne diyor? Allah'tan başka yaratıcı yoktur diyor. Sen kaç cilt kitap yazmışsın? Rabbinin nerede olduğunu bilmeyen bir insan olarak, La ilahe illallah'ın manasını bilmeyen bir insan olarak. Ama bugün birçok topluluklar, birçok insanlar bu adamın kitabını okuyarak yöneticilere karşı ayaklanmaya çalışmakta, insanları teşvik etmeye çalışmakta, sağda solda yerleri patlatmaya çalışmakta ama hala ona karşı sevgi beslemeye bazı insanlar devam etmekte. Bilakis arkadaşlar o adam ve onun benzeri olan o tipler önce oturup ne yapmalılar? Rablerini, Rabbini tanıyamamış. Rabbi her yerde ona göre. Tuvaletin içinde, hamamın içinde. Ona göre Rabbi her yerde. Ama peygambere göre, Allah'ın kitabında yazana göre Rabbimiz arşının üzerinde. Diyor ki Mülk Suresi 16. ayet emintum, emin misiniz? Güvende misiniz diyor. Rahat mısınız? Yani bu garantiniz var mı? Yani namaz kılma. Allah'a isyan et. Her türlü fikri yap. Yani güvende misin? Ne bakımdan? Memfis sema, gökyüzündekinden güvende misin? Gökyüzünde, Allah tabi gökyüzünde olandan güvende mi hissediyorsunuz kendinizi? Niye arkadaşlar? Hatta böyle dikkat edin. Kışın rüzgar çıktığı zaman, biraz böyle çatılar uçmaya başladığı zaman insan ne olur? Korkar. Öbür türlü hava güzelken mesela, yani hiç aklına gelmez. Güneş diyoruz ama hesabı var. Allah bizi yakalayacak şey gelmez genelde değil mi? Ama işte gece 2'de 3'de dong dong yağmur yağıyor, dangır dangır sallanıyor bir şeyler. Ben inanıyorum ki her insan, günahçı bir insan o aklına o günahı getiriyordur. Yani ulan adam olur, yarın güneş doğsun da adam olacağım. İşte Allah sana diyor ki ve emintum. Yani garantiniz mi var, güvende misiniz? Ben bir fitrim var gökyüzündekinden. Gökyüzündekinin ne yapmasından? En yahçı tabi kumul art. Sizi yere geçirmesinden güvende misiniz? Bakın arkadaşlar Allah Teala İsrail Allah'ın ona rahmet etsin. 20 günden beri vuruyor. Yani ölü sayısı 1000. Allah Teala arkadaşlar Gölcük'te bir deprem oldu. Allah bir daha yaşatmasın bu ülkeye. Bu insanlara. 45 saniyede 100 bin kişi öldü. 45 saniyede. Hiçbir garanti yok yani. Haber yok. Allah'tan böyle bir senet çek almadık. Böyle bir şeyin 10 sene daha yaşanmayacağına dair. Değil miyiz? Belki buradan çıkacak ayın olacak. Belki de bindeşen ne olacak? Bak. Binalar çökecek. İşte Allah Teala diyor ki güvende misiniz gökyüzündesinin sizi yere geçirmesinden? Yani gerçekten korkmak lazım. Öyle bir toplulukta yaşıyoruz ki alimleri bile Allah'ın nerede olduğunu söyleyen topluluktan Allah nasıl razı olur ki? Akidesini bilmeyen, Rabbinin isim ve sıfatını tarif eden insanlardan Allah nasıl razı olur ki? Nasıl güvende olabiliriz ki? Günah işleyen, namazını kılmayan, kendine çekip düzenleyen insanlar topluluğuyla kendimiz olarak ve arkadaşlarımız olarak ve çevremiz olarak nasıl güvende olabiliriz ki? Onun için kendini güvende hissetmek istiyorsan Rabbine ne yapacaksın arkadaşlar? İstediği gibi itaat edeceksin. Önce onu sana tanıttığı şekilde kabul edeceksin. İzahiyet-i Mûr. Sizi sizi yere geçirmesinden ve yerin fokur fokur kaynamasından, yerin sallanmasından emin misiniz? Yani böyle bir garantiniz var mı? Yok. Allah-u Teala yeri arkadaşlar şu halıyı salladığınız gibi ondan daha büyük bir şekilde ne yapar Allah-u Teala? Sallar yani. Bunu depremi gören, o saatte uyanık olanlar yaşamış, hissetmiş ve anlatmışlar, görmüştük. Yine aynı surenin, Mülk suresinin hemen 17. ayeti. Diyor ki, اَمِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا Gökyüzündekinin üzerinize taş yağdıran rüzgarlar, fırtınalar göndermesinden emin misiniz? Göndermemesinden emin misiniz? Yani böyle bir garantiniz var mı? Allah-u Teala arkadaşlar, yani bazen görüyorsunuz mesela Medine'de, bazen bir bakıyorsunuz bütün yol çekirge yanmış. Her taraf çekirge, bakamıyorsun ya, her taraf çekirge olmuş. O çekirgeyi yağdıran Allah-u Teala gökten senin kafana ne de yağdırabilir? Böyle bir garantin var mı? Allah sana yağdırmayacağım diye bir söz verdin mi? Vermedi. İşte Allah-u Teala diyor ki, gökyüzündeki olan, o Allah'tan gökyüzündekinin ayetteki ifade çok açık. Şimdi burada hemen dikkat ehli neyi yakalıyor? Arapça gelenler bilir arkadaşlar. Arapça dersine gelenler, daha önce okumuş olanlar. Fis sema diyor. Fi. Fis sema. Ne demek ki arkadaşlar fi? D'da. Ne demek yani? D'da yani? İçinde. İçinde demek fi. Fi Arapçada içinde demek. Şimdi bu ayeti nasıl anlayacağız? İçidatçı, kafasında kurt olan ne yapabilir? Bunu kurcalayabilir. Sen kalbin saf. Allah seni doğru fıtratta yaratmış. Sen bu ayeti okuduğun zaman direkt aklına ne gelecek? Rabbin arşının üstünde. Göğün içinde değil. Çünkü gökyüzü, bu gördüğün gökyüzü bir mahluk. Allah'ın içinde diyebilirsin. O zaman her yerde ne diyebilirsin. Ama bizim dediğimiz başka bir şey. O da Rabbimiz bu gökyüzü, yedi kat gökyüzü ki çok büyük dedik, anlattık onu. Kürsüsü bunların hepsini kuşatmış. Bu kadar büyük. Kürsüsünden daha büyük olan bir arş var. Ve Rabbimiz o arşının üstünde. Ama ayet diyor ki sistema, sistema diyor, gökyüzünün içinde diye anlaşılabilir mi acaba? Nasıl cevap veririz? Muhkeme mi oynar? Arap dilinde. Normalde sıratı ficciler kullanıyorlar Araplar. Şimdi şöyle, evet. İki türlü. Bir sema kelimesi var. Sema kelimesi Arapçada tek başına gökyüzü olarak da anlaşılmıyor. Sema dendiği zaman Arapçada yükseklik anlaşılıyor. Yükseklik. Sumu deniyor. Sumu. Sema yesmu dendiği zaman Arapça fiil olarak bugün bile kullanılıyor. Sema yesmu yani ne yaptı? Yükseldi. Eğer semanın manası burada yükseklik olarak kabul edilirse ne diyoruz arkadaşlar? Zaten burada sonu yok. Buradaki maksat o gördüğümüz gökyüzü değil, yükseklik olan arşının üstü manasındaki semadır. İlk görüş bu. Zaten semaya da niye sema ismi verilmiş? Çünkü yüksek, yüksek olduğu için. Tamam. Ne dedik? Kim bu cevabı tekrarlayabilir bize? Kasım. Semaya hocam dedik zaten sema. Sema ne demek? Yüksek demek. Yüksek demek. Yani buradaki semadan maksat gördüğümüz bulutların olduğu, yıldızların olduğu sema değil. Onun üzerindeki olan arşın üstü, yukarıları yani. Bu yorum yaptığımız zaman, bu manayı kullandığımız zaman Arapçada bir sorun kalıyor mu? Kalmıyor. Kalmıyor. Çünkü buradaki sema, o dar çerçevedeki sema değil. İkinci açıklama arkadaşlar, fi kelimesi Arapçada fi, yani içinde olarak kullanılan kelime bazen ala manasında, üzerinde manasında da kullanılıyor. Mesela arkadaşlar, Firavun diyor ki, Taha suresi 71. ayet, Taha suresi 71. Sizleri diyor, hurma kütüklerinin içine mi atacağım, üstüne mi atacağım? Nereye atılır? Hurma, bir insan hurma kütüğünün neresine atılır? Üzerine. Hurma dallarının üstüne atılır. Ona bakın Firavun nasıl kullanıyor? Le usallibennekum, sizi asacağım. Fi cüzû'in nakhî olarak kullanılıyor. Demek ki Arapçada fi kelimesi ki ne olarak kullanılabiliyor? Hala. Diyor ki Allah Teala ya fen şû fil ard. Yeryüzünün içinde mi yürüyün, üstünde mi yürüyün? Üstünde yürüyün. Fen şû fil ard. Yeryüzünün üstünde. Demek ki fi kelimesi yani fi sema, semanın içinde manası taşıyacak bir zorunluluk yok. Fi kelimesi Arapçada birçok yerde hangi manada kullanılmıştır? Hala. O zaman arkadaşlar iki türlü cevap verdik. Bu iki cevabı kim bize tekrarlayacak İlker? Birinci cevap semadan maksat. Semadan maksat yüksekliktir. Semadan zaten yüksekten olmalıdır. Evet. Bunu sen bunu kabul ediyorsan zaten problem yok. İkincisi Kadir? İkincisi de fi her zaman içinde kullanılacak diye bir kural yok. Yok. Ala manasında da Arapça'da gelmektedir. Mesela Firavun ne demiş? Sizi kurma küçüklerinin üzerine asacağım. Ama neyle kullanmış bunu? Fi. Fi. Sa suresi 71. ayet. Le usallibennekum fi cüzu'in sizi ne yapacağım? Hurma küçüklerinin üstüne yapacağım. Ama fi ile kullanmış. Yani ala manasına gelmiş. Yani burada bidat ehlinin kafasında kurt olan, kafasındaki fikirleri çürüten, kurt taşıyan o adamın hazır bir şey var mı? Yok hocam. Allah'ın izniyle? Yok. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şeyh Hüseyin Teymi'nin Allah'ın arşına istiva etmeyi zikrettikten sonra, bu sıkıntını zikrettikten sonra Allah-u Teala'nın kullarıyla beraber olma sıfatına. Şeyhülislam İbn Teymiye hemen Allah'ın arşının üzerinde olduğunu anlattıktan sonra, bunu bize Kur'an-ı Kerim'deki delilleriyle zikrettikten sonra buna uygun olarak hemen neyi getiriyor? Allah-u Teala kullarıyla nedir? Beraberdir. Çünkü ikisi beraber, yükseklik ve Allah'ın beraber olma sıfatları bidat ehli tarafından, özellikle Allah'ın beraber olması bidat ehli tarafından çok kullanılıp Allah'ın istiva, arşın üzerine yükselmesini ne yapıyorlar beraber olmasıyla inkar ediyor. Diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de demiş ki ben sizinle beraberim. Nerede olsanız olur ben sizinle beraberim. Demek ki yani Allah her yerde diyorlar. Bununla Allah-u Teala'nın arşına istiva ettiğini söylediği ayetleri ve Allah'ın yukarıda olduğunu gösteren birçok ayetleri, delilleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Tahrif ediyorlar. Tahriften sonra da inkara gidiyorlar. Arkadaşlar Allah-u Teala hem arşın üzerindedir hem de kullarıyla nedir? Beraberdir. Zatıyla mı beraberdir? Hayır. Zatı arşın üzerindedir. Neyle beraber arkadaşlar? İlmiyle, görmesiyle, duygusuyla beraber. Mesela diyoruz ki gidiyorduk. Ay da bizimle beraberdi. Gece yolculuğu yaptık. Ay peşimizden geldi. Beraberdik. Ay ile beraber beraberdik. Yani ay yanınızda mıydı? Neredeydi ay? Üzerinde. Semadaydı. Evet. Bir şeyin beraberinde olması demek, yanında olması demek, onun yan yana olmasını gerektirmez. Gerekli kılmaz. Evet. Diyorum ki Osman abi araban yanında mı? Yok. Evet, araban yanında mı? Beraberinde. Yanında. Nerede hani beraberinde? Tamam mı? Manasında. Her zaman dip gibi iç içe olmayı ne olmaz? Gerektirmez. Veya diyorsun ki işte yürü, yanındayım. Arkanda varım, yanındayım. Seninle beraberim. İşte Romanya'ya gönderiyorsun çocuğunu okumaya diyelim veya işte diğer yere ticarete. Sen git, beraberindeyim, korkma. Hem Türkiye'desin, o Japonya'da Almanya'ya gitmiş. Nasıl beraberlik bu? Yani seni ne yapıyorum? Destekliyorum bana. İşte Allah-u Teala'nın arkadaşlar kullarına iki türlü beraberliği var. Bir, onları görmesi, takip etmesi, onların her şeyini duyması dediğimiz genel beraberlik. Bir de kulların içinden Müslüman olanlara, peygamberlere, Allah'ın salih kullarına özel bir beraberliği. O da ne olması arkadaşlar? Allah'ın yardım etmesi, destekçi olması. Yani Allah'ın beraber olması iki türlü. Bir, görerek beraber olması. Herkesi görüyor, herkesi duyuyor, herkesi işitiyor. İki, özel beraberlik dediğimiz yani yardım etmesi, destek vermesi. Mesela Peygamberimiz diyor ki Ebu Bekir'e la tahzen, üzülme, korkma, mağaradalar. Gelmiş müşrikler mağaranın ucuna. Bazıları hem televizyonda filmde seyredenler görmüştür bunu. Örümcek orada ne örüyor bir? Güvercin de ne yapıyor? Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. O sahih bir şey yok öyle. Yani sahih olarak bize nakli var mı? O senaryo icabı. Oraya konulmuş bir şey ama ondan önce zayıf rivayetler var. Hatta Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh ayaklarının ucundaydı söyledi. Şayet diyor ayaklarının ucuna baksalardı onlar bizi görürlerdi. Ama Allah ne yaptı bilmiyorum ya ayaklarının ucuna baktırmıyor. Yani orada örümcek olduğunu gösteren hiçbir rivayet yok. Allah ona göstermiyor. Diyor ki Peygamberimiz ona ey Ebu Bekir üzülme, korkma Allah bizimle beraberdir. Nasıl beraber arkadaşlar? Özel beraberlik. Yani nasıl beraberlik? Yani bizi görüyor manasında değil. Bizi duyuyor manasında değil. Yani bizi koruyor. Himaye ediyor. Destek oluyor manasında. Evet, Allah Teala peygamberlerine ayetlere gelecek takva sahibi olan, salih olan, sabredenler ne kadar kalsın? Beraberdir. Nasıl beraberlik? Özel bir beraberlik. Ne ile? Desteğiyle. Anladık mı arkadaşlar? Yani beraber, Allah'ın kullarıyla beraber olmasıyla arşının üzerinde olması arasında bir tezat, bir çelişki, anlaşmazlık yok. Allah hem arşının üzerinde hem de kullarıyla beraber. Tamam. Şimdi geliyoruz. Hadis suresi 4. ayet diyor ki وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah semavatı ve yeryüzünü ne yaptı? Yarattı. سِتَّةِ اَيَّمْ 6 günde سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşına istiva etti. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْعَرْضِ Yere gireni bilir. Evet, yere gireni biliyor. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Yerden çıkanı. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ Semadan ineni. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Semaya çıkanı biliyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o sizinle beraber. Neyle beraber? İlmiyle. Zatıyla nerede? Arşının üstünde. Nerede olursanız Allah sizinle beraber eder. Allah'ın zatıyla bizim yanımızda olduğu anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Bunu açıkladık mı? Açıkladık. Şüphede olan var mı? Var mı? La. Diyor ki vallahu bima tefakkadun arkadaşlar ayetin zaten ayetlerin hemen içine bak diyor ki hemen ayette o sizin nerede olsanız sizinle beraberdir. Nasıl? Vallahu bima ta'meluna basir. Allah yaptıklarınızı görür. Hemen ayet açıklıyor zaten. Sizinle nasıl beraber o? Bima ta'meluna basir. Yaptıklarınızı görür. Hadis suresiydi bu. Sonra arkadaşlar mücadele suresi diyor ki وَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَا فِلَاسَةً Üç kişi fısıldamasın ki arasında. Bunu açıklamıştık. Nasıl duyuyoruz demiştik. وَلَا اَكْسَرْ Pardon. اِلَّا هُوَ رَابِهُمْ Üç kişi arasında fısıldamasın ki onların dördüncüsü Allah olmasın. Nasıl Allah dördüncü? Zatıyla mı? Hayır. وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَابِسُهُمْ Üç kişi fısıldamasın ki Allah onların altıncısı olmasın. Açıkladık Allah'ın duyma sıfatının ne kadar derin, ne kadar büyük olduğunu. وَلَا اَبْنَا مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْسَرْ Bunlar az olsun. Yani üçte diye üçle başladı. İster iki kişi fısıldasın. Sen zannediyorsun ki yani Aişe Radıyallahu diyor ya. Geldi diyor odadayız. Ben duymuyorum. Yedi kat göğün üzerindeki ne yaptı diyor. Duydu. Aişe Radıyallahu anh neyi var ayrıca? Ne ispat ediyor? Yedi kat göğün üzerindeki İstivayı ispat ediyor. Yani hem yedi kat göğün üzerindeki arşın üzerinde hem de benim duyamadığım fısıldıyı duyuyor. İşte bu ayetleri diyor ki İllâ huve ma'hum onlarla beraberdir. Eyne mâ kânû nerede olurlarsa olsunlar. Sümme yunebbi'uhum bak hemen açıklayayım. Sümme yunebbi'uhum Allah onlara ne yapar? Haber verir. İmâ amilû yaptıklarını yevmel kıyamet. Kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü onları görüyor, biliyor. İnna Allah bi kulli şeyin alim. Allah. Bakın bi kulli şeyin alim. Her şeyi ne yapar? Bilir. Yani beraberlik nasıl beraberlik? Yani bir Maturidi, bir Eş'ari, bir Mu'tezile bu ayeti getirdiği zaman karşınıza mesela Hadid suresi 4. ayet Allah'ın nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayeti aslında içinde de ayna var. Allah arşın üzerinde ne yaptı? İstiva etti var. Yani genel olarak tutulmaya çalıştığı şeyde bile aleyhine bir delil var. Sonra arkadaşlar Peygamberin şu ayeti لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Üzülme ey Ebu Bekir Allah bizimle beraber. Nasıl bir beraberlik? Özel bir beraberlik. Şimdi bu ayette yine Maturidi'nin eşarilere bir cevap var arkadaşlar. Madem onlar akıllarını kullanarak Allah'ın ayetlerini ve sıfatlarını inkar ediyor. İlim ehli de ne yapmış? Madem akıl demiş alın size akıl. Bu ayette nasıl bir cevap veriyor? Bakın nasıl bir cevap veriyor sizce? Söyle. Hocam orada Peygamber Efendimiz'e ama müşriklerle beraber değil. Ayrı ayrı oluyor yani. Yok. Burada şöyle bir onlar cevap var. Şimdi Maturidi ve Eş'arilere göre Allah her yerde mi? Her yerde. Maturidi ve Eş'arilere göre. Her yerde. Yani kullarıyla beraber mi? Beraber. Beraber. Değil mi? Yani kafirlerle de beraber. Peygamberle de beraber. Yolcu kirli de beraber. Çünkü onlara göre Allah her yerde. Ama ayette diyor ki Allah kerefe, üzülme Allah bizimle beraber. Yani onların tefsirine göre makam boş. Kafirlerin yanında değil. Değil mi? Onların tefsirine göre diyor ki onlar Allah madem her yerde Allah bizim. Allah her yerde demek ne demek? Yani kafirlerle de beraber her yerde demek. Kafirlerin bulunduğu yerde de Allah var. Bizim bulunduğumuz mağarada da Allah var. Onların. Ama peygamber diyor ki üzülme Allah bizimle beraber diyor burada. Yani onlarla beraber değil. Nasıl olacak? Demek ki buradaki beraberlik Allah-u Teala'nın zatıyla olan bir beraberliği başının üzerinde olması desteğiyle, yardımıyla, zaferiyle korumasıyla beraber olması. Tamam mı arkadaşlar? Diyor ki inneni ma'akuma. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam korkuyorlardı biliyorsunuz Firavun'un yanına gitmeye. Korkuyoruz. Kışkınlık, azgınlık yapmasından diyorlardı. Azgın adam Firavun. Ne diyor Allah-u Teala? Gidin ona. İnneni ma'akuma. Ben sizinle beraberim. Maturidi Beşerlere göre Allah her yerde olduğuna göre Allah Firavun'la da beraber. Musa ile Harun'un da yanında özel olarak sizinle beraberim diyor. Onlara göre bir ilişki var. Ben sizinle beraberim. İşliyorum ve görüyorum diyor. Diğer ayette Nahl suresi İnna Allah ma'allezine takav. Allah takavayetleriyle beraber. Haram gördüğü zaman bakmayan. Ezan okunduğu zaman namaza camiye gider. Kendini haramlardan sakınanlarla beraberim diyorlar. Bu özel nasıl bir beraberlik? Özel bir beraberlik. Vellezinehum muhsinun. Allah-u Teala ihsan sahibi olanlarla nedir? Beraberdir. Diyor ki vasbiru sabredin. İnnallaha ma'sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Demek ki sabretmek de önemli. Sabır sadece gelen belaya değil arkadaşlar. İbadetlere de sabır etmek gerekir. Sabah namazına kalkıp camiye gitmek sabır ister. Değil mi? Ya sen yat öyle. Ezan okursun. Hoca ne güzel ezan okuyor. Aziz Allah de bile. Ondan sonra uykuya devam. Ama kalkıp abdest alıp soğukta gitmek veya yanın sıcakta gitmek tatlı söylediği gibi bölmek camide hafta yerini almak sabır isteyen bir şey. Eğer sabredersen Allah seninle o zaman ne olur? Beraber olur. Diyor ki kem min siletin kalilesin nice az topluluklar vardı ki galebet siyeten kesireten çok topluluklara galip geldi. Hayır önemli değil. Niye? İznillah. Allah'ın izniyle. Vallahu ma'as-sabirin. Zira Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. Yok. Bu konuyla ilgili şimdilik söyleyeceklerimizi bunlarla sınırlısınız. Hepsinin başında vaat etmiş olduğumuz gibi alimlerden nakiller yapacağız. Biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin sözünü okumuştuk size. Demişti ki İmam Ebu Hanife deniyor. İmam Ebu Hanife'ye deniyor ki El-Hakim İbni Abdullah El-Berhi Üstem, nedir Üstem? Orada teşviş neyim? Üstem teşviş yapıyor orada. Diyor ki Se'eltu Ebu Hanife. Ebu Hanife'ye şu soruyu sordum diyor. Ammen yekulu la a'arifu Rabbi fi sema ev fil ard. Rabbim semada mı yerde mi? Bilmiyorum diyen adamın hakkında soru sordum yani. Bunun hükmü nedir? Bu adam nasıl bir adamdır diye sordum. Ebu Hanife de bir diyor. Fekale fekat sefer. O adam kafir oldu. لِأَنَّ اللّٰهُ تَعَلَى يَقُولُ Çünkü Allah Teala diyor ki اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى Rahman arşına ne yaptı? İstiva etti diyor. Bu adam diyor ki ben Allah göksün yerleri bilmiyorum. Bu ayet ne yapıyor bu adam böylece? İnkar. Tabii arkadaşlar bunu söylerken şu anlaşılmasın. Yani bunu her söyleyen kafirdir. Değil. Çünkü şüpheti olabilir adamın. Tevhili olabilir. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri bunu söylemenin küfür olduğunu söylemelerine rağmen, her bunu söyleyen Ali, Mehmet, Ahmet kafirdir dememişlerdir. Bunu diyemeyiz. Yani sen duydun bir adamı, bak bu adam işte hutbede imam, her yerde dedi kafirdir demek gibi bir hataya düşmeyin. Evet söylediği söz küfürdür, yanlıştır, hatadır ama o söylediği sözü şüphelerinden dolayı bazı ayetlerdeki sizler de olsanız onun Allah sizinle beraberdir gibi şüphelerden dolayı söylediği için Allah katında nedir o arkadaşlar? Mazurdur. Çünkü özrü var. O da ne? Cahilden öte Sevgili var. Bilmiyorum. Tamam. Bize doğru gün bilmiyor. Doğru. Öğretilmemiş. Kim öğretmiş? Siz buraya gelip öğrenmeseniz nasıl öğrendiniz? Allah'a yerdeyiz değil mi? Onun için. Onun için kimse kalkıp da doğruyu burada öğrendikten sonra kalkıp birine kalkıp makinesini alıp kafir, münafık kafir gibi basmasın. Çok büyük bir hata. Kendinizle uğraşın. Tamam. Çok önemli. İnsanlara öğretin. Güzel bir dille. Şey de önemli. O düşebilir arkadaşlar. Güzel bir dille insanlara anlatacaksınız. Yani hemen adamı tuttuğun adama da söyle bakalım. Allah nerede dersen adamı dinlerse otursun. Ben öğrendim bu hafta Allah aşktaymış. Söyle bakalım nerede dersen ne olur. Güzel bir şekilde. Bak peygamber böyle buyuruyor. Allah Teala böyle buyuruyor. Zaten kendimizi de böyle bir şey hissediyoruz. Güzel bir şekilde anlatmak lazım. İmam Ebu Hanife'nin sözü bu. O zaman kim Allah aşkına istifa etmiştir? O kimdir? O nedir? Hanefidir. Biz Hanefi miyiz? Hanefiyiz. Musevi miyiz? Musevi. Muhammedi miyiz? Muhammediyiz. Ama Firavuni? Değiliz. Şimdi bu İmam Ebu Hanife'den gelelim Evzai'yi. Duydunuz mu İmam Evzai'yi? Duymadınız Evzai'yi? İmam Evzai'yi duymuyorsanız duymamanız İmam Evzai'ye zarar vermez. Zarar sizedir. Ya sen İmam Evzai'yi şimdi Türkiye'de Recep Tayyip'i tanımayan adama tanımamazlığı Recep Tayyip'e mi zarar verir, adama mı zarar verir? Adama zarar verir. Yani miskin sen niye yaşadın? Git. Baba yani 5 kiloluk çimen de yatma aslında. Yani, bu memlekette yaşayıp Recep Tayyip'i tanımıyorsun. Şimdi sen aynı lafı size söyleyeyim yani. Evzai'yi tanımayan adam ne yapsın? Bağlasın. Bahçesinden aşağı 5 kiloluk şeyi. İçine duyduk da hocam kendini tanımıyor. Poşeti içine su doldursun. Çimen tıpağlı olur. Yazık olur. Atın yani. İmam Evzai arkadaşlar. İmam Evzai. Şam'ın. Şam diyarının büyük alimlerinden. Ben Muhammed. Sen niye montunu giydin? Kar mı yağıyor orada? İmam Evzai diyor ki arkadaşlar. Diyor ki İmam Evzai. Bizler ve tabiun. Kim o tabiler? Peygamberden sonra gelen sahabelerden sonra gelenler. Yani peygamberi görmeyen, peygamberin sahabesini görenler. Bizler ve tabiun otururduk hep beraber. Menekul şöyle derdik. İnna Allah azze ve celle fevka arşihi. Derdik otururken kendi aramızda ilim. İnna Allah fevka arşihi. Allah arşının üzerinde derdik. Ve nu'minu bima varadet ki sünne min sıfatihi. Ve derdik ki sünnetle varit olan, sünnetle gelen sıfatlarda iman ediyoruz derdik. Bunu böyle konuşurduk diyor. Yani tabi'un. O zamanın ensedi kalın alimleri. O zamanın otoritesi olan tabi'un. Otururduk. Evzai diyor bunu. Ve böyle derdik. Niye onu çok gülüp çıkıyor ya? İlçen mi yapın? Ondan sonra arkadaşlar gelelim Süfyan Sevri. Süfyan Sevri'yi duydunuz mu? Büyük hadis alemi. Süfyan Sevri. Aynı sözü burada da tekrarlıyorum. Yani duymadıysanız zararı size Süleyman. Süfyan Sevri'ye zararı yok. Diyor ki Abdullah İbni Mübarek diyor ki Abdullah İbni Mübarek. Seeltu Süfyan-ı Sevri. Süfyan-ı Sevri'ye sordum. Abdullah İbni Mübarek Süfyan-ı Sevri hakkında ne diyor biliyor musunuz? Bu dünyanın diyor dünyadaki şeylerdendir o diyor. Ebdal. Ebdal. Allah'a yakın olan kullardan. Yani tasavvufçuların gibi kutup gaz filan değil. Yani gerçek manada Allah'ın yeryüzündeki bir ayeti. Hangi manada? Allah'ın peygamberinden ilim öğrenmesi bakımından. Hadis öğrenmesi bakımından. Diyor ki kim Abdullah İbni Mübarek kim? Abdullah İbni Mübarek bizim hemşerimiz. Kim Abdullah İbni Mübarek? Türk. Hemşeriniz Rüstem. Sizin de daha çok hemşeriniz. Abdullah İbni Mübarek'i duydunuz mu? Yani o da çok büyük alimlerden bir tanesi. Diyor ki Süfyan-ı Sevri biz şöyle derken duydum diyor. Söyle dedim diyor Süfyan'a. Seeltu Süfyan-ı Sevri an kavli azze ve cel. Süfyan'a şunu sordum. Ve huve ma'kun eyne ma'kuntum. Allah siz nerede olsanız sizinle beraberdir ayetini sordum. Süfyan dedi gidiyor. Kale ilmuhu. İlmiyle beraber. Süfyan-ı Sevri. Yani bu anlattıklarımız dediğim gibi deminler. Hocam bunları hangi deminden çıkartıyorsun değil. Gelelim Malik. İmam-ı Malik. İmam Malik, bunların hepsi kitapta senetleri, hangi kaynaklar, hangi kitaplar var orada yazıyor. İmam Malik, bir adam geliyor diyor ki, onlara şey zikredelim. Abdullah İbni Nafi diyor ki, Kale Malik İbni Enes, Allahu fissema, Allah semadadır. Yani ne demek fissema? Ya sema olarak kelime olarak üsttedir ya da fi olarak üzerindedir. Peki ve ilmuhu fil mekan ilmi ise mekandadır. Diyerek İmam Malik ne yapıyor bunu açıklıyor. Sonra biliyorsunuz İmam Malik'in meşhur bir olayı var. Osman abi adamın birisi geliyor İmam Malik'e otururken diyor ki Allah arşına nasıl istiva etti? Nasıl? Yani neyi öğrenmek istiyor? İstivanı, istiva değil. Nasıl yani? Nasıl etti? Yani birisinin tahtına oturduğu gibi mi? Bizden birisinin arabaya oturduğu gibi mi? Bizden birisinin deveye oturduğu gibi mi? Bunu öğrenmek istiyor. Ama biz bunu öğrenemeyiz, bilemeyiz. İmam Malik ne diyor ona? İstiva malum. İstiva bilinen bir şey. Ne demek istiva? Yükseldi demek. Bilmiyor. Ama nasıl? Meçhul. Bilmiyor. Nasıl? Bilemiyor ki Allah-u Teala bize bildirmemiş. Böyle bir imkan yok. Ruh. Biliyor musun ruhun nasıl bir şey? Allah-u Teala hayli hayli bildirmediği için bilmiyorsun. Ruhu da bildirmemiş. Kendini de keyfiyetini, sıfatlarını bildirmemiş. Diyor ki وَسُعَالُ عَنْهُ بِدْعَ Bununla ilgili soru sormak bidattir. Sen buradan çık. Sen de bidatçılardan bir tanesisin diyor. Ona niye kızıyor? Bu soruyu sorduğu için. Ne sorusunu? Nasıl istiva ettin? Yok. Bunun kendisini hangi manaya geldiğini ne yapmıyor? Sormuyor. Bu da İmam Malik'ten kitabı rivayet. Sonra Sufyan İbni Uyeyne var. O duydunuz mu Sufyan İbni Uyeyne? Bu akşam yani rüyanızda görürsünüz o zaman. Duymamışsınız. O da diyor. Ondan sonra arkadaşlar İmam Bukhari şöyle sayarsak kimler Allah Teala'nın arşın üzerinde olduğunu söylemiş. Herkes söylemiş. Bilinen alimlerden sizin şey yapacağınız. İmam Bukhari, İmam Ebu Zura, Ebu Hatim, Yahya bin Muaz, Ahmed bin Hanbel, İmam Müslim, ondan sonra Ali bin Medini, Yahya bin Ma'in, Yusrul Hafi, Muhammed bin Mus'ab al-Abid, Abdülmelik bin Maceson, Ebu İsa Et-Tirmizi, İbn Mace, Ebu Zura, İbn Ebi Hayfeme, Yakup Kutlevi gibi yüzlerce adını da burada falan ne başlayacak sabah kadar vaktimizin yetmeyeceği ehl-i sünnet alimleri ne yapmış? Böyle söylemiş. Ama bugün vakit insanlar kitaplara ne yazıyorlar? Allah hayırdır. Ne yazık? Ne üzüntü verici bir olay. Allah arşın üzerinde dediğim zaman seni olarak görüyorlar arkadaşlar. Sapık olarak. Ya öyle sapıklık olur mu kardeşim? Allah mekandan münezzehtir diyor. Allah mekandan münezzehtir diyor. Arkadaşlar Allah arşın üzerine istiva etmiştir derken Allah-u Teala'ya bir eksiklik yapmıyoruz aslında. Bunu yüceltiyoruz. Bizim Allah arşının üzerinde dediğimiz o yer artık mahlukatın bittiği nokta. Yani nasıl mahlukatın bittiği nokta arkadaşlar? Dünya. Dünyanın üzerinde ne var? 7 kat sema. Sonra kürsü. Sonra su. Sonra arş. Arş Allah'ın yaratmış olduğu mahlukat içindeki en büyüğü, en üstü. Ondan sonra artık Allah'ın yarattığı değil, Allah'ın bulunduğu yer. Zatıyla bulunduğu orası yer. O manada bir yer. Yoksa yaratmış olduğu manada bir yer değil. Şimdi bu dersten sonra biraz bir tefekkür edin. Tefekkür önemli bir şey arkadaşlar. Şöyle tefekkür, kendi başına 5 dakika kal. Allah'ın şöyle varsa temiz manzaralı evin veya dağa bakan bir evin önemli olan karşı komşunun mutfağını görmediğin yani. Yani bakış açısında görebileceğin böyle. Yukarıdan bakabileceğin bir yerlere şöyle bak. Seni yaratmasından itibaren olayı bir al. Annenin rahmine düşüşünden itibaren bir düşün. Yani ondan önce yoksun. Nereden geldin desen bazen bizim küçük kız soruyor. Nereden geldin? Yani diyorsun ki sen küçüktün anlıyor. Hani ben küçükken hani altıma kaka yaparken ben 3 yaşında. Küçüklüğünü öyle anlıyor. Evet. Ondan önce neredeydin diyorsun. Diyorsun annenin karnındaydın. Ondan önce cevap yok. Neredeydin onun önünde? Yok. Sonra sana Allah Teala ne yapıyor? Annenin rahmine koyuyor. Ne olarak? İnsanların böyle tiksindiği. Yeni. Gelişiyor, gelişiyor. Dünyaya insan çıkıyorsun. Tamam mı? 9 ay önce yoksun. Nereden geldiğin de o manada bilinmiyor. Sonra dünyaya geldin. Senin artık dünyadaki hayatın başlıyor. 50 yaşa kadar sana Allah müddet vermiş. Ergenliğe gelene kadar. Sonra artık sana ne diyor? Hesaba başlanıyor. Hesaplarım açıldı bu manada. Hesabın görülmeye başlandı deniyor. Sen bu tefekkürü yap. Sonra Rabbinin seni yukarıdan gözetlediğini düşün. Seni kontrol ettiğini düşün. Rabbinin arşın üzerinde olduğunu, onda yerleştiğini düşün. bütün mahlukattan yukarıda olduğunu düşün. Tamam mı? Sonra namazda iki rekat şöyle gece kalktığın zaman teheccüd namazı, abdest alıp secdeye gittiğinde Subhane Rabbiyel A'la. Söyle Subhane Rabbiyel A'la. En yüce, en yüce, en üst demek. A'la, en yüce, en üst. En üst olan Rabbimi tüm eksikliklerden tenzih ederim. Ne demek tenzih ederim yani? Uzak tutarım. Arı tutarım. Yani tüm eksikliklerden. Uyuklama, uyku tutma, kaçırma, gözden kaçırma, görmeme, bilmeme gibi tüm onun şanını düşürecek eksikliklerden onu ne yaparım? Tenzih ederim. İşte o zaman bu tesbihin, bu zikrin manası daha büyük bir şekilde ne yapar sizin için? Secdede tecelleder. Düşün, secdeye gidiyorsun. Diyorsun ki Subhane Rabbiyel A'la. A'la. En yukarıda. A'la'nın ilk bildiği Allah'ın uluvu üç çeşit. Bir, Allah zatıyla yukarıda. İki, yücedir. Yani ulu aynı zamanda ne manasına geliyor? Yüce, üstün. Şimdi hangi manaya geliyor arkadaşlar? Uluvul kahar. Herkesin üstünde. Herkese emrettiği hakkında buyruk verdiği sözleri ne yapmakta? Geçmekte, uygulanmakta. Üç çeşit ulum var. Bir, zatıyla, zatı ve sıfatıyla. İki, yüceliğiyle, üstün, her şeyin üstün. Üç, kahrıyla, egemenliğiyle, hükmüyle, Allah bana ne arkadaşlar? Her şeyin üstünde. Bugünkü dersimizi ufak bir yaşamış olduğum bu konuyla ilgili olayla anlatıp bitireceğim. İki sene önce yazın, işte camilerde yaz Kur'an kursunda çocuklara okuturlar. Giderler, Elif Bağ okurlar. Şimdi evlerde namaza gittik, ikindi namazına. Biraz geç kalmıştık. Namazı kılıyoruz, arkada da şeyler var. Çocuklar var, hoca onlara okutuyor dersi. İşte akide dersi. Dedi ki, Allah nerede dedi, böyle 15 tane çocuk var. Bir tanesi el kaldırdı, dedi ki yukarıda. Tamam hoca. Hayırdır ya, kim öğretti sana? Yani çocuk doğal olarak, fıtrat olarak hemen doğru cevap verdi. Hoca onu ne yaptı hemen? Bozdu yani. Kendine göre düzeltiyor da. Halbuki Allah-u Teala arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi Mehmet arşının üzerine ne yapmıştır? İstiva etmiştir. Biz buna ne diyoruz? İstiva diyoruz. Rabbinizi artık böyle tanıyın. Yolda yürürken günah işte M'ye doğru biraz yol yeltildiğiniz zaman o gücün, o zatın üstünüzde olduğunu bilerek yeryüzünde yürürsen yani ne olur? Nasıl şimdi insanları kameralar takip ediyor mobese? Değil mi? Ondan daha büyük bir şekilde kreasyon mobesini teşkilten uzak tutarak Rabbinizin arşın üzerinde olduğunu bilip kabul edin. Ve bu manada kulluğunuzu, ubudiyetinizi yerine getirmeye çalışın. Söyleyeceklerimiz bunlar. Konuyla ilgili sorusu olan varsa sorabilir. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdihi nebiyyina Muhammed. Evet. Ayet dinleyecektik. Evet, oku. Ya eyyühen nâsı kudu rabbeküm ellezî halâkâkum vellezîne min kablukum leallekum tettekun. 22. ayet. Ellezî zâlâ lekûmul erde firâşan ve semâen binnâen ve enzele mine semâi mâen fe ehreca semârâti ahreca mine semârâti rizkan lekum Şahit bölümü. La tecalu billahi endaden endaden ve entum tahlamun. Tamam. Okay. Gel kitabını verelim. Var mı? Kitap var mı sende bu? Yok hocam. Tamam. Sen Ömer Ebu verdin mi? Oku. Hayır, getireceğim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأخرج به من وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Evet. Güzel değil mi? Oku. Ya eyyühen nâsi okudu rabbakum el-lezî khalaqakum vel-lezîne min kablikum leallekum tettekûn الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bu ayet ne ayetiydi arkadaşlar? Tolga neydi bu ayet? Ne için ezber? Ne bu manası ne? Uluhiyetine karşılık uluhiyetinin delil olarak göstermesine. Kur'an-ı Kerim'deki ilk ne var bu ayette? Ne kadar sure? Hemen 20. ayet. 21. ayet. İlk emir ve ilk emir. Ne diyor ilk emirde? Allah'a ibadet edin. İlk yasak? Ortak koşma. Allah'a eşler, ortaklar? Koşma. Koşma yani. Tamam. Hocam. Evet. Kilogram kule yaptırıyor mu? Bilmiyorum yaptırıyor mu da yani böyle bir iddiası var. O yani yaptırıp yaptırmadığı konusunda alimlerden bir şey duymadık, görmedik ama orada bir kavga geçme var, istihza var, kimse var yani. 46 katmaları var mı yani? 46 katmaları var mı yani? Bu çocuk ne diyor? Yecüc Mecüc. Gelecek o abi. Kıyamet alametlerinden bir tanesi o. Kızlar sen içeri şey yap da halledeceğin şeyleri hallet. Tamam.